www.radiomera.gr. He loves to drive him crazy with his evil lips. Great guns are blazing. My deadly trip. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Καλησπέρα, Κωνσταντίνος Πουλής και Θάνος Καμίλαλης. Τι κάνετε, πώς περνάτε, ελπίζουμε να είστε καλά, όσο και εμείς. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όπου και μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από τα FM της Περιφέρειας, από τα μεταδεύτερο, είτε εσείς στο chat δεν είστε, είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα. Υπέροχο το τραγούδι, μπράβο Κωνσταντίνε, λέει Singularity. Να είσαι καλά. Τι μπράβο. Για τις μουσικές σου επιλογές. Παιδιά, ως γνωστόν, εγώ δεν ακούω ξένα. Μην με μπλέκετε με αυτά που ακούγονται. Mm-hmm. Λοιπόν, το μόνο τραγούδι που μου αρέσει εμένα είναι αυτό που λέει «Χρήσο Χοίδη, άντε παρετήσου». Το θυμάστε? Ναι, που λέει «Χρήσο Χοίδη, άντε παρετήσου». Ναι. Λοιπόν, βγήκε και μίλησε σε μια εκπομπή... πώς τον λένε αυτόν τον πολύ σπουδαίο δημοσιογράφο που δεν θα γίνουμε ποτέ τόσο σπουδαίοι δημοσιογράφοι? Τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ναι. Πολύ σπουδαίος δημοσιογράφος ο Νίκος Χατζηνικολάου. Και πώς κρίνεται δηλαδή, ρε Θάνο, ένα σπουδαίος δημοσιογράφος? Τι πρέπει να κάνει ένα σπουδαίος δημοσιογράφος? Πρώτα απ' όλα χαιρόμαστε που ο Νίκος Χατζηνικολάου έχει ρεύμα στο σπίτι του. Από ό,τι φαίνεται, μπορείς να μετακινηθεί, γιατί ήταν από αυτούς που παραπονιόντουσαν στο Twitter, κάνοντας έμεσα επίθεση στην κυβέρνηση. Γιατί εντάξει και άλλοι. Και έχω έναν απέναντί μου, δεν είχαν ρεύμα, αλλά γράφανε ιστορίες για το σούπερ μάρκετ. Ο Χατζηνικολάου έλεγε δεν έχουμε ρεύμα. Τέλος πάντων, εντάξει, τελείωσε αυτό το αντικυβερνητικό τελείριο. Βρέθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα κανονικά. Είχε τον υπουργό. Σκάει ο υπουργός. Το ρωτάει σε μια φάση. Σας εγκαλούν τέλος πάντων ότι αυτό με την εθνική οδό έγινε για να εξυπηρετηθούν συμφέροντα. Εν τω μεταξύ, εγώ. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω στον 1,5 χρόνο της Νέας Δημοκρατίας, το ξεκινάω από μακριά γενικά. Αυτό που ξέρει ο δημοσιογράφος το θέμα, ωραία, το ξέρει αυτός που ρωτάει. Ο Χατζηνικολάου το ξέρει, στο Sky το ξέρουν ας πούμε, στην τηλεόραση το ξέρουν το θέμα. Και εμφανίζεται το θέμα μόνο όταν ρωτά το υπουργός, μου φαίνεται πάντα κατανόητο. Δηλαδή δεν έχει αναφερθεί προφανώς σε κανένα σημείο ότι υπάρχει ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ο τάδε νόμος που λέει ότι άμα ρημαδοκλείσει την, άμα κλείσει η Εγνατία οδός, η Εθνική οδός θα γλιτώνει τον εργολάβο από αποζημιώσεις. Παίζουν τα σχετικά άρθρα ενημερωτικά, ρεπορτάζ, ρε παιδί μου, και εμείς είχαμε ένα με τον νόμο και το TVXS και λοιπά, υπήρχαν αντιδράσεις κομμάτων, δεν έχει αναφερθεί. Και εμφανίζεται τσουπ, βγαίνει ο υπουργός και το ρωτάει ο δημοσιογράφος αυτό. Θα μου πεις μπράβο. Αλλά θα σου πω, ο κόσμος ξέρει γιατί μιλάτε. Αν μπαίνει στο διαδίκτυο, ναι. Ρωτάνε λοιπόν τον υπουργό, λέει ότι αυτά είναι σπέκουλα. Και γιατί είναι σπέκουλα? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έκαψε 100 ανθρώπους στο μάτι. Περίμενε. Το πάει κλιμακωτά. Πρώτα απαντάει επί της ουσίας και λέει φταίνε άλλοι. Λέει, εγώ πήγα. Α, συγγνώμη, όχι, είναι τρία σκέλη στην απάντηση. Πρώτον, πήγα εκεί και χιόνιζε. Mm-hmm. Πήγα, λέει, εκεί, 5 η ώρα το πρωί, ειδοποιήθηκα. Πήγα εκεί, δεν έβλεπες μπροστά σου από το χιόνι. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή, ήταν ο Χρυσοχοίτης που δεν έβλεπε μπροστά του από το χιόνι. Αυτό μου φαίνεται αρκετό για να κλείσει ένα δρόμο. Την κεντρική οδική αρτηρία της χώρας. Ναι. Ωραία, πήγα εκεί. Επίσης, λέει, αυτή είναι η εισήγηση που έκαναν οι υφιστάμενοι μου, οι συνεργάτες μου. Τα είπε και τα δύο τώρα. Είναι οι υφιστάτες του, οι συνεργάμενοι του. Ναι, ή του είχα γραμμένο το υφιστάμενοι, δεν το πήγε. Είπε αυτά που ξέρει, τα σώτα. Εντάξει. Ναι. Και του είπε ο διευθυντής της τροχέας. Που είναι λογικό τώρα. Είσαι εσύ ο υπουργός, λες εγώ το έκανα, δίνεις ταυτοχρόνως και τον άλλον και λες εντάξει, αφού το εισηγήθηκε ο ειδικός, τι να έκανα. Είδε εκεί πέρα χιόνι, μου είπε κλείστε δύο μέρες. Και μετά, αν δεν σας φτάνουν αυτά τα επιχειρήματα, πηγαίνει στο μέγα επιχείρημα. Και εσείς, γιατί κάψατε τους ανθρώπους στο μάτι? Αυτό ήταν το μέγα επιχείρημα. Όχι, γιατί κάψατε, δεν τα λέει στο Χατζηνικολάου. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκαψε 100 ανθρώπους. Δεν τα λέει στο Χατζηνικολάου. Κατά λέξη. Τα λέει σε αυτούς που του. Ναι, τα λέει σε αυτούς. Οι ΣΥΡΙΖΑ κάηκαν. Αυτό είχαμε. Όχι, όχι. Μέχρι και ο Χατζηνικολάου ένιωσε την υποχρέωση να του πει ότι είναι βαρύ αυτό που λέτε. Είναι βαρύ αυτό που λέτε. Ότι τους έκαψε δηλαδή. Που δεν είναι βαρύ ακριβώς. Είναι πρώτον άσχετο και δεύτερον ψευδές. Και το έλεγε με ένα. Και τρίτον αλητεία. Ακόμα μία. Αλητεία, τι δεν είναι. Θάνο Καμίλαλη, είναι πολύ βαρύ αυτό που λες. Πώς να το πεις τώρα. Δηλαδή, στη μία περίπτωση έχουν καεί κάποιοι άνθρωποι που τι να κάνουμε τώρα, δεν ήταν πολιτική απόφαση. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για την πολιτική, χρειάστηκε να μιλήσει ο Χρυσοχοίδης για την πολιτική. Εκείνη την ώρα δεν του πέρασε του Χατζηνικολάου από το νου να θέσει κάποια ζητήματα. Και τι έγινε ρε παιδί μου εκείνον, θυμάστε τώρα που με κάτι πρόσωπα έτσι που τα κατηγορούσατε και μετά αλλάξατε γνώμη, το θυμάσαι αυτό? Δεν το θυμήθηκε ο Χατζηνικολάου. Ναι, το θυμήθηκα στο πρώτο θέμα μετά πάντως. Για πες τι απάντησε. Και μιλάμε για τον κύριο Τσουβάλα που ήταν ο τότε αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος μετά ξαναγκάστηκε από στρατεία, τα δεν θυμάμαι, καρατομήθηκε, ας πούμε, αυτή είναι η ουσία. Από την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε συμμετάσχει σε εκείνη τη φοβερή συνέντευξη τύπου. Γιατί εντάξει, κάποια πράγματα δεν ισχύουν, αλλά και τότε υπήρχε ένα ζήτημα επικοινωνιακής διαχείρισης της τραγωδίας, έτσι. Δεν ξέρω, θυμάστε την συνέντευξη στο Συντονιστικό με τον Τζίπρα που δεν ξέραμε ότι υπάρχουν νεκροί. Η συνέντευξη μετά των τριών που μετά φύγαν όλοι εντωμεταξύ, είναι Τόσκας, πυροσβεστική αστυνομία και δεν θυμάμαι ποιος άλλος, παίζει να είναι τέσσερις δηλαδή, που καρατομήθηκαν όλοι. Και αυτός εκεί πέρα που είχε κάποιο μερίδιο ευθυνών, τον πήρε ο Χρυσοχοίδης, τσουπ, Γενικό Γραμματεία Προστασίας. Ρε φίλε, αφού ήταν, δεν συμμετείχε στο κάψιμο των 100 ανθρώπων. Του το λένε στο πρώτο θέμα και έχει δώσει την απαντησάρα ο υπουργός της καρδιάς μας, ο υπουργός που βλέπει κύκλους μονίμως σε μια σειρά από ζητήματα. Ότι ποια είναι η πολιτική του, ποιο είναι το σύστημα Τραμπ? Αυτό που λες δεν υπάρχει. Αστυνομική βία δεν υπάρχει. Το σύστημα Τραμπ είναι να μην κοκκινίζεις την ώρα που αρνείσαι προκλητικά την πραγματικότητα μπροστά στους δημοσιογράφους. Ναι, αλλά όλη την πραγματικότητα, ρε παιδί μου. Γιατί αστυνομική βία πες είναι. Ναι, όλη. Αστυνομική βία, ναι, το ξαναρνήθηκε σήμερα. Θα το πούμε. Αλλά του λένε για τον Τσουβάλα. Τι απαντάει? Τότε δεν υπήρχε επιχειρησιακός αρχηγός. Δεν υπήρχε η φυσική ηγεσία. Ήταν διαλυμένη η αστυνομία και η πυροσβεστική. Διότι τότε οι κυβερνώντες δεν ήξεραν να διαχειρίζονται κρίσεις. Λέει, τον αρχηγό της αστυνομίας εκείνη τη μέρα εσύ τον έκανες γραμματέα στο υπουργείο σου. Και αυτός απαντάει, δεν υπήρχε αστυνομία τότε, ήταν διαλυμένη. Αστυνομική βία δεν υπάρχει. Αστυνομία δεν υπήρχε. Να πούμε εδώ πέρα. Ότι Μηδία. Νεκροί δεν υπήρξαν νεκροί στη Μηδία, δεν ξέρω. Οι τρεις είναι από άλλα αίτια, είπε. Έτυχε. Πάνω εκεί πέθαναν και τρεις άνθρωποι. Τώρα, επειδή δεν υπήρχε ρεύμα και όλα ήταν διασωληνωμένα. Ναι, είχε οξυγόνο άλλα όλος, αίτια, ας πούμε. Και δεν πέθανε μπορούσε κατευθείαν από το χιόνι στο κεφάλι, όχι. Πάντως να πούμε εδώ πέρα, Θάνο, ότι δεν ξέρω τώρα αν είναι 60-40 ή 50-50 η ντροπή. Πάντως είναι μοιρασμένη. κατά την ταπεινή μου άποψη. Δεν μπορεί να είναι μόνο του Χρυσοχοΐδη δηλαδή. Είναι και ένας άνθρωπος απέναντι, ο οποίος δεν έχει κρύψει ποτέ την ιδεολογική του συμπάθεια προς την παράταξη, αλλά δεν έχει κρύψει και την δουλικότητα με την οποία αντιμετωπίζει τους εκπροσώπους αυτής της κυβέρνησης στην παρούσα φάση. Mm-hmm. Δεν ξέρω τώρα αν είναι πιο σκληρή η συγκυρία οικονομικά και είναι μεγαλύτερη η υποχρέωση. Αυτά είναι κουτσομπολιά. Εμείς μπορούμε να κρίνουμε αυτό που βλέπουμε. Εντάξει, κάποιοι αφαιρέγγιοι εκδότες μπήκαν στο πρόγραμμα ενίσχυσης του τύπου κάπως, μετά δεν υπήρξε πρόγραμμα ενίσχυσης του τύπου. Δεν πειράζει. Πάντως θέλω να πω ότι είναι μισό-μισό αυτό, είναι μοιρασμένο. Δηλαδή είναι ντροπή το ότι τα λέει ο Χρυσοχοΐδης, αλλά και ντροπή το ότι μπορεί να τα πει. Γιατί κανονικά, τι να πω ρε παιδί μου, δεν είναι θέμα συμφωνίας και διαφωνίας μόνο. Πρέπει να υπάρχει κάπου ένας έλεγχος. Ναι. Σε ένα σημείο δηλαδή, όταν υπάρχει κατάφορη παραβίαση κάθε λογικής, να υπάρχει μια αντίσταση. Ναι, και είναι φοβερό ότι αυτό έρχεται μετά το... Επί μήνες στην πανδημία υπάρχει η έτοιμη απάντηση της κυβέρνησης για την πτωματολογία της αντιπολίτευσης. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι η αντιπολίτευση δεν κάνει καμία πτωματολογία. Δηλαδή, σε σημείο που κάποιοι τη βρίσκουν ήπια την αντιπολίτευση. Εγώ τη βρίσκω αξιοπρεπή. Ναι, ο Κωνσταντίνος, ας πούμε, είναι σε αυτό που τη βρίσκει αξιοπρεπή. Υπάρχουν οι φωνές που λένε, ρε παιδιά, και στο ΣΥΡΙΖΑ πολύ με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ και με τη συνένεση του έχετε. Αλλά πτωματολογία δεν κάνει αντιπολίτευση. Και όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνει το ΜΕΡΑ, δεν κάνει το ΚΚΕ κλπ. Μιλάμε τώρα για μια υπόθεση που έχει 6.000 νεκρούς και παραπάνω. Μας το γράφετε ήδη στο chat. Και επίσης, δεν διάλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι όπως ήταν το μάτι και να έχει την όποια ευθύνη πολιτική, σίγουρα την έχει δεχτεί κιόλας. Για το θέμα την τιμότητα, δεν ξέρω εγώ τι, τους μηχανισμούς όπως ήταν. Και όπως δεν τους βελτίωσε και λοιπά, δεν υπάρχει λόγος να ανοίξουμε την κουβέντα για το μάτι πάλι. Αλλά στην πανδημία, το αν θα βρεθεί μεθ για έναν άνθρωπο που ψάχνει μεθ και φαίνεται ότι οι άνθρωποι ότι μια μεγάλη μερίδα των θανάτων είναι εκτός των μονάδων εντατικής θεραπείας, εκτός των μονάδων αυξημένης φροντίδας, γιατί δεν υπάρχουν. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το έλεγε ο διευθυντής του Παπα-Νικολάου, για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη. Που ήταν στο κύμα, αυτό είναι πολιτική απόφαση. Δηλαδή, είναι πολύ πιο εύκολο κάποιος εκεί να σου πει ότι με αυτή την απόφαση, με το να μην έχεις 50 κρεβάτια παραπάνω, 50 μονάδες παραπάνω, 100 γιατρούς παραπάνω κλπ., έτσι σκοτώνεις πιο άμεσα από ότι γιατί ενώ ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, είχαμε αυτή την φοβερή και τρομερή τραγωδία. Λέω εγώ τώρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς δεν υπάρχει. Άμα αρχίσουμε και μετράμε νεκρούς. Δεν ξέρω, έγραψε ένα άρθρο, το έγραψε ο Βαξεβάνης στο ντοκουμέντο που έχει και τον τίτλο το προβοκατόρικο, ρε παιδί μου. Φταίτε εσείς για το θάνατο συνεργάτη σας. Στη βάρδια σας έγινε και λοιπά. Ας πούμε, οι καραμαλικοί που με τους 83 νεκρούς στην Ηλία, πώς το ακούνε αυτό? Τους κάψανε κι αυτοί? Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν πρέπει. Είναι λάσπη. Νομίζω ότι δεν πρέπει να ακολουθήσει κανείς αυτό. Εγώ δηλαδή είχα χαρί τον Βαρουφάκη στο μάτι που είχε πει κλιματική αλλαγή και τα λοιπά, δεν είχε μπει σε αυτή τη διαδικασία να χρησιμοποιήσει κομματικά την τραγωδία στο μάτι. Και ιδίως στο μάτι τώρα έγιναν και τόσο γρήγορα τα πράγματα. Εδώ για την πανδημία, ρε παιδιά, με πάρα πολύ διακριτικότητα και χωρίς έξαλλους τόνους γίνεται μια κριτική. Αλλά έχει κρατήσει και ένα χρόνο. Mm-hmm. Όταν κρατάει ένα χρόνο, προφανώς μπορείς να πεις ότι ο τρόπος με τον οποίο ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι κοινωνικό, είναι βιολογικό, είναι κλιματικό, είναι φυσικό, ο τρόπος με τον οποίο θα επηρεάσει τους ανθρώπους είναι πια πολιτικός. Γιατί το τι έχει γίνει μέχρι τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν πολιτικό, πώς ήταν χτισμένο το μάτι κτλ. Αυτό προφανώς δεν αγγίζει μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ, κάθε άλλο, αγγίζει μάλλον τους άλλους. Αλλά η διαφορά είναι ότι εδώ πέρα, από ένα σημείο και μετά, όταν έχει περάσει τόσο καιρός, προφανώς έχεις το χρόνο να αντιδράσεις και ό,τι δεν έκανες σε βαρύνει ως ευθύνη για το ότι δεν το έκανες, για την παράληψή σου. Επίσης και για το θέμα μάτι υπάρχει μια διαδικασία στη δικαιοσύνη, έχουν συλλεχθεί καταθέσεις, έχουν βγει αυτά και υπάρχουν ζητήματα δομικά που έχουν αποκαλυφθεί από όλο αυτό. Το είχε βγάλει και όταν είχε βγάλει την κασέτα με την Γεροβασίλη τότε, η Καθημερινή, που δεν ήταν η Γεροβασίλη μέσα εντωμεταξύ, αλλά γι' αυτό το λόγο βγήκε, που έλεγε κάποιος προϊστάμενος σε έναν άλλον ότι άμα δεν το κάνεις, υπουργός είπε να το κάνεις κλπ. Πανάθεμα τώρα και να το έχει πει υπουργός. Υπήρχε λίγο πιο κάτω, ας πούμε, μια αναφορά που έλεγε ότι στελέχη της πυροσβεστικής καθυστερούσανε και δεν δρούσαν όπως έπρεπε σε κάποιους πυρκαγιές για να στοχοποιήσουν τους ανωτέρους τους, τους άλλους, ξέρω εγώ, για ανταγωνισμούς. Και είχε γίνει και θέμα με τα κύθυρα, ας πούμε, σε πυρκαγιά. Και υπήρχε και μια ορισμένη αντίδραση του Δημάρχου Κυθύρων. Αυτά έχουν βγει, αυτές είναι διαδικασίες που γίνονται και δείχνουν το ότι προσπαθούν να ρίξουν φως στο τι συνέβη τότε. Υπάρχει μια ερώτηση του Αναστάση που λέει: ωραία ρε παιδες, Θάνο, πώς φαίνεται αυτό, σε ενοχλεί λιγάκι? Καλά, συνέχισε. Και πώς αντιμετωπίζουμε τον Χρυσοχοΐδη τώρα, τι προτείνετε να του κάνουμε? Αν ήσασταν αντιπολίτευση, πώς θα δρούσατε εναντίον του Χρυσοχοΐδη? Να σας πω, εγώ το συμμερίζομαι αυτό. Πραγματικά, δεν θεωρώ, ρε παιδί μου. Ακούγονται τώρα και το γράφανε και στον Βερναρδάκη εκεί πέρα και να κάνετε. Μην λέτε απλώς ότι δεν ήταν σωστό. Πρέπει να κάνετε μήνυση. Τι μήνυση να κάνουν, ρε παιδιά, τώρα? Να κάνει μήνυση ένα κόμμα τώρα σε έναν υπουργό για κάτι που είπε? Τώρα είναι πυροτεχνήματα είναι αυτά. Τι να κάνουμε? Όπως και να το κάνουμε, δηλαδή, είναι στο πλαίσιο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης πολύ χαμηλού επίπεδου. Πολύ χαμηλού επίπεδου, γιατί έτσι σε αυτό το επίπεδο πολιτεύεται η Νέα Δημοκρατία, με το Μάτι και με τη Μακεδονία και ό,τι άλλη ηλικιότητα τους κατέβει κάθε φορά. Αλλά αυτό είναι. Ναι, είναι αυτή η κουβέντα, ρε παιδί μου, για το τι αντιπολίτευση έχουμε και λοιπά, και το αν ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει και το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει αντιπολίτευση, που δεν ξέρω, ο Κωνσταντίνος τη βρίσκει αξιοπρεπή, όπως είπε, εγώ δεν τη βρίσκεις υποτονική. Ναι, θα ήθελα ένα τσακ σίγουρα. Εμένα οι πηγές μου στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Να ξεκινάω φράση έτσι, σου φαίνεται? Ναι. Έχω απλώς την επιφύλαξη ότι η κουβέντα που γίνεται, που λέει δεν υπάρχει αντιπολίτευση και δεν υπάρχει αντιπολίτευση, κάπου συγχαίει το αν υπάρχει με το αν την ακούμε. Και επειδή τα μέσα ενημέρωσης ως γνωστόν ανήκουν στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση, μπορεί μερικές φορές να μπερδεύουμε το αν υπάρχουν αντιδράσεις με το αν φτάνουν σε εμάς. Γιατί οι άλλοι έχουν την παντοκρατορία, την επικοινωνιακή, έχουν κανάλια εξαγορασμένα. Οπότε νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κριτικής που γίνεται και από την αριστερά, ότι που είναι η αντιπολίτευση και που είναι η αντιπολίτευση και που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι και το τι καταφέρνουμε να ακούσουμε από όλα αυτά. Όλο σου πω ότι βάζει το παράδειγμα της Αδαμοπούλου, της βουλεύτριας του Μέρα 25, για την μήνυση που έφαγε. Αυτά ήταν μια εξαιρετικά σημαντική υπόθεση. Και όντως υπήρχε και ένα κύμα υποστήριξης, όχι μόνο γιατί ήταν αστυνομική ένωση, αλλά ήταν στο πλαίσιο των καθηκόντων της. Και ήταν κάτι, και είναι κάτι πρωτοφανές. Όταν θα ήθελε να φεύγει και καμιά Χριστοπαναγιά, θα λέγαμε, Κωνσταντίνε. Θάνο, δεν θα ήθελες τέτοιο πράγμα? Όχι, Χριστοπαναγίες με τίποτα. Είμαι ιδεολογικά αντίθετο στο χρήσιμο των θείων. Ωραία, να το πάμε πιο λαού. Ναι. Κεφαλαία στο Facebook, να φεύγει κανένα κεφαλαίο που και πού. Κεφαλαία στο Facebook, όχι. Κάτι ανάμεσα σε Χάρη Ζάβαλο και Πολάκι. Ναι. Προς το Ζάβαλο. Ένα λίγα θαυμαστικά, ναι. Και όχι δύο και τρία μαζί. Δεν προβλέπεται πουθενά, γιατί ο κόσμος βάζει 3 θαυμαστικά. Δεν το έχω καταλάβει. Περίμενε. Πάτμαν, είναι η πρώτη φορά που είμαι κάθετα αντίθετος με σένα, Κωνσταντίνε, και ταυτόχρονα δεν σε καταλαβαίνω καθόλου. Α, για τη μήνυση. Για κάθε. Παιδιά, περιμένετε. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Ναι. Χωρίζουμε με τον Πάτμαν. Δεν ξέρω, τι είναι περίεργο από αυτό που λέω για τη μήνυση. Α, το μας λες, θεωρείς περιττό να κάνει μήνυση ένα κόμμα σε άλλο κόμμα. Α. Έχει και πιο πάνω σχόλια. Παιδιά, εντάξει τώρα, κοιτάξτε. Είναι νομικά κολάσιμο. Το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι να τον καταδικάσεις. Τι να σας πω. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω τώρα ότι δεν είναι του γούστου μου, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνω. Θα μπορούσε και να το κάνει μια επικοινωνιακή κίνηση. Θα έδειχνε υψηλούς τόνους. Θα νιώτανε τι, δικαστήριο, ας πούμε. Δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω τι να σας πω. Χαίρομαι που λέει και ο Θάνος ότι λείπει το τσακ, γιατί και εγώ πιστεύω ότι το θέμα έκθεση στα μέσα. Είναι, αλλά και αυτό σαν δικαιολογία έχει όρια. Σίγουρα είναι εν μέρει το θέμα έκθεση στα μέσα. Λέει, δεν ακούς την αντιπολίτευση, την ακούς όπως το βάζει η ΕΡΤ και λέει μετά ο υπουργός ότι μα σας έπαιξε η ΕΡΤ, τι θέλετε τώρα, ξεφορτωθείτε με τη δήλωση. Δηλαδή, τι να κάνει ο Τσίπρας, η Αχτσιόγλου και ο Ηλιόπουλος, να μπουκάρουν στα στούντιο για να βγαίνουν να κάνουν κατάληψη στο Sky. Επίσης είναι φοβερή, συγκλονιστική διαφορά συμπεριφορά συνήθως όταν βγαίνουν, ξέρω εγώ, στο Sky. Οικονόμουν το χαρακτηριστικό παραδείγμα, τους αφήνω να μιλήσουν. Τώρα, όταν λέμε ότι βγαίνουν στο Sky, ναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν είχε αποχωρήσει, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ και από άλλα νομοσχέδια και φτάσαμε στο νομοσχέδιο Πέτσα για να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ και να φύγει. Παράδειγμα. Θέλουν όλη μήνυση. Θανώ, πρέπει να ανασκευάσω, να αφουγκραστώ το λαϊκό αίσθημα. Κοιτάξτε, παιδιά, και μήνυση μερικές φορές μπορεί να είναι καλή. Ε? Πολύ, πολύ σύντομα, να άφηνα να περάσει λίγος χρόνος. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δεν ξέρω τώρα. Τι να σας πω. Εμένα μου φαίνεται τώρα ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να επιλύονται πολιτικά. Δηλαδή, είπε ο Χρυσοχοίδης τώρα, όλα αυτά είναι. Ο Χρυσοχοίδης λέει μονίμως ψέματα. Είναι ένας άνθρωπος εντελώς αναξιόπιστος. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είναι τρομερή η απάθειά του μπροστά στην αλήθεια. Δυσκολεύομαι να το ορίσω ως ψέματα. Δηλαδή, ψάχνουμε τίτλους και το. Έχουμε βάλει εκτός τόπου και χρόνου για τη συνέντευξη με το τέτοιο και νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το έχουμε βάλει αυτό το τίτλο. Προσπαθούμε, παιδιά, προσπαθούμε. Θέλει να βλέπει μανιωτράβημα μεταξύ νοδού. Δηλαδή, αν όλοι οι διαπληκτισμοί στη Βουλή πήγαιναν στα δικαστήρια, τι θέλουμε τη Βουλή. Και υπάρχει το επιχείρημα που θα ήθελα να το θέσω ενώπιον όσων θέλουν μήνυση, ότι μια κουβέντα, το να ανασύρει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ξανά, μια κουβέντα για το μάτι, με μια τέτοια κίνηση, ενώ ξέρω εγώ, ο κόσμος βρίζει για τη μύδια, δεν θα ήταν αυτό γκολ. Δηλαδή, τώρα να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ στη δικαιοσύνη για τις δηλώσεις Χρυσοχοίδη. Σήμερα δεν θα πετάξει μια πάσα στη Νέα Δημοκρατία ώστε να ξαναθυμηθεί το μάτι. Λέω εγώ τώρα ότι ναι. Την ώρα τον άλλο τον έξι. Απ' την άλλη, λέμε για το ΣΥΡΙΖΑ να μην βάζει αυτόν τον γκολ. Που έχει βάλει και πολλά, ξέρω εγώ. Ότι κάθε φορά που κάτι πάει να κάνει, μπαίνει αυτόν τον γκολ, πάμε πίσω. Ως ιδέα, ρε παιδί μου, ως διαχείριση. Είναι και λίγο πρόκληση η αλλαγή ατζέντα. Είναι και τέχνασμα. Ο Χρυσοχοίδης, υπάρχουν διαρροές που λένε ότι το Μαξίμου εκφράζει δυσαρέσκεια. Βασικά έχει κάτι σηκωθεί γενικά στην κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι είναι καν απόφαση Μητσοτάκη. Αλλά δεν θα ήταν ένα ζήτημα. Τι να σου πω τώρα, ότι θα γίναγε μπούμεραν γι' αυτό. Εγώ νομίζω ότι γενικά είναι πολιτική και την αντιμετωπίζουμε πολιτικά μέσα. Τι να πω, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο δηλαδή, για το συγκεκριμένο. Μην το λέω γενικά ότι δεν είναι ποτέ καλή ιδέα, μπορεί μερικές φορές να χρειάζεται. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση έκανε μια δήλωση ο Χρυσοχοίδης. Καταρχάς, ρε παιδιά, τώρα αυτό πώς θα το λύσει με δηλώσεις. Είναι κάτι το οποίο το κάνει σταθερά η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία. Εδώ που τα λέμε, το κάνει σταθερά η κομματική ρητορική αυτό. Είναι πάντα το κι εσείς γιατί βασανίζετε τους μαύρους. Πάντα ο τρόπος με τον οποίο απαντιούνται όλες οι κατηγορίες είναι το να αντιστρέψεις την κατηγορία σε κάτι το οποίο είναι η διαβόητη αδυναμία του αντιπάλους. Και υποτίθεται ότι η πιο μεγάλη αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το μάτι. Εγώ δεν τη θεωρώ τέτοια. Δεν θεωρώ ότι ήταν κομματική αποτυχία τώρα, ότι θα είχε τεράστια διαφορά άμα την είχε διαχειριστεί η Νέα Δημοκρατία. Εν τω μεταξύ, τι να πούμε, ρε παιδιά, ότι θα είχε διαφορά. Πραγματικά δηλαδή, με την τρομερή διαχειριστική αποτελεσματικότητα που έχει επιδείξει η Νέα Δημοκρατία, είναι το πιο λογικό να πούμε ότι ναι, ναι, βέβαια, θα ήταν πολύ κρίσιμο αν ήταν η Νέα Δημοκρατία, αν ήταν ο Συνολάκης υπεύθυνος, πραγματικά θα είχαν μεταφερθεί όλοι την ίδια στιγμή. Όπως ηρωνευότανε τώρα ο Στέφανος Μάνος ότι θα θέλανε τρεις εβδομάδες για να εκενώσουν το μάτι. Κάπου πρέπει να μπει μια τελεία. Τρόπος που έχει μετατραπεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε second box κατά τα γελίο και να κάνει νοδού φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, είναι το λίγος body. Μια φορά πήγα να υπερασπιστώ ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να ακούμε. Όχι, ρε, η Νέα Δημοκρατία αυτό που κάνει είναι να τα ρίξει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι, είναι το μόνιμο. Πάντα κάτι βρίσκει. Και ο Ταραντήλης το έκανε αυτό. Τι ανακάλυψε ο Ταραντήλης. Δεν ξέρω. Προσπαθούν με κόπο να βρουν μια σύνδεση της τρομοκρατίας 17 Νοέμβρη με τον ΣΥΡΙΖΑ και βρήκαν τον Καμπαγιάννη στα παραπολιτικά και στην ομάδα αλήθειας. Εξαιρετικό τέτοιο, η στοχοποίηση. Και ομάδα αλήθειας. Ομάδα αλήθειας τώρα. Και το σχόλιο πάνω από την ομάδα αλήθειας είναι ο Καμπαγιάννης που είναι ο δικηγόρος υπεράσπισης του Κοφοντίνα. είναι δικηγόρος υπεράσπισης του Κουφοντίνα και του Τσίπρα. Του Κουφοντίνα δεν είναι, αλλά είναι της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρύσης Αυγής. Αλλά αυτό δεν το αναφέρουμε, γιατί λες κάπου θα μπερδέψεις τους αναγνώστες στους που πας να συκοφαντήσεις τον Θανάση Καμπαγιάννη. Κάτω τα χέρια από τον Καμπαγιάννη. Όπα, όπα, όπα. Με τη μήνυση Τσίπρα σε κουρτάκι για το σπίτι στο Σούνιο, συμφωνείς, Κωνσταντίνε? Παγίδα. Καταρχάς σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Να κάνω. Εντάξει, ναι, εντάξει, είναι σε ένα συκοφαντικό μέσο, δεν είναι σε υπουργό. Ψιλοσυμφωνώ, ναι, ψιλοσυμφωνώ. Εντάξει, ναι, δεν, παιδιά, ξαναλέω ότι κρίνεται κατά περίπτωση, δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνεται ποτέ. Στην περίπτωση της Βίλας ήταν ένα, ήταν άλλωστε το πληρωμένο πιστόλι εκεί πέρα για να συκοφαντήσει τον πρώην πρωθυπουργό, δεν μου φάνηκε παράλογο. Αυτό με το ότι ο Καμπαγιάννης είναι δικηγόρος του Τσίπρα, πώς προέκυψε, είναι στην υπόθεση του για την Βίλα Τσίπρα στη μήνυση κατά Κουρτάκη και Παπαχρήστου. Δεν το κατέβασα από το μυαλό τους αυτό. Είναι ένας από τους δύο. Άλλος είναι ο Γιάννης Ματζουράνης, τον οποίο πήγαν να στοχοποιήσουν στην αρχή. Γιατί ήταν ο νομικός σύμβουλος του ελληνικού κράτους στον διαγωνισμό για τις άδειες. Για τις τέσσερις άδειες, στον πρώτο διαγωνισμό του νόμου Πόπα. Μεγάλο παράπτωμα. Και αυτό. Στο υποστηρίζετε τον Τσίπρα. Ναι, εντάξει, το έχουμε γι' αυτό. Σοκ, συμφωνεί ο Κωνσταντίνος Πουλής με τις μηνύσεις Τσίπρα. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω τώρα την έκπληξη. Λέω ό,τι πιστεύω και εξαρτάται από το αν συμφωνώ πραγματικά με κάθε τι που γίνεται. Δεν υποστηρίζω γενικώς και αορίστως τον Τσίπρα. Τώρα, εντάξει, αυτό είναι... Ξέρω, εσείς που μας αγαπάτε θα το καταλαβαίνετε. Οι υπόλοιποι όχι. Οι στενοί συγγενείς το καταλαβαίνουν αυτό. Από το στενό κύκλο και μετά δεν τον... Εγώ θα το κάνω, θα το κάνω λίγο πιο δύσκολο. Για πες. Μ' άρεσε πάρα πολύ η παρέμβαση Τσίπρα χθες για το νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ. Ήταν πολύ καλός. Μπορώ να το πω αυτό. Μπορώ επίσης να πω ότι είναι προκλητική η αφωνία του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση Κουφοντίνα. Τώρα έχει βγάλει και το ΜΕΡΑ25, ρώτησε για κάποιος, και έβγαλε και το ΚΚΕ πριν λίγο. Μπορούμε να τα πούμε αυτά. Το ΚΚΕ... Πάμε... Ναι. Μπορούμε να το δείξουμε αυτό, γιατί θα το πάμε γιατί, ας πούμε, ποιος θα... όπως ήταν πολύ καλή παρουσία του Γιάννη Βαρουφάκη στο νομοσχέδιο με τα, για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Είναι κάπου που μπορεί να συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Σε διέκοψα. Λοιπόν... χαίρομαι πολύ, Κωνσταντίνε. Δεν είπα γιατί λες τι λες. Πραγματικά θέλω να καταλάβω ποια λογική πιστεύεις ότι δεν υπάρχει νόημα στην κριτική. Τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν λέγονται τέτοια πράγματα εναντίον του? Εντάξει. Δεν νομίζω, ρε παιδιά, ότι είναι η λογική ότι θα έπρεπε εδώ πέρα να γίνει μήνυση στον Χρυσοχοΐδη και ότι κακώς κρατάει ήπιους τόνους ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή αναφέρατε και τον Πιτσιρίκο, εγώ νομίζω ότι χρέος όλων είναι να προσπαθούμε να κρατάμε την αντιπαράθεση εκεί που νιώθουμε ότι πρέπει να μείνει η αντιπαράθεση. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία θέλει να συρθεί στην υπόθεση με το Μάτι και εσείς που κάψατε τους 100 ανθρώπους, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει απάντηση στο ίδιο επίπεδο. Δεν πιστεύω ότι οι απαντήσεις πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο. Και αυτό πιστεύω και με τον Πιτσιρίκο. Πιστεύω ότι οι απαντήσεις πρέπει να δίνονται, τουλάχιστον για μένα που δεν είμαι κόμμα. Σας λέω πώς το σκέφτομαι τώρα, πώς αξιολογώ τις απαντήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και πώς αξιολογώ γενικά τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχουμε στο δημόσιο διάλογο. Πιστεύω πως όπου και να θέλει να συρθεί ο άλλος, πρέπει πάντα να θυμάσαι πώς θέλεις να είσαι εσύ όταν απαντάς. Τώρα, για τον ΣΥΡΙΖΑ, τι να πω τώρα. Ο Νάσος Ηλιόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι προφανώς πάρα πολύ αξιοπρεπής πολιτικός. Είναι ήπια διατύπωση το αξιοπρεπής. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός πολιτικός. Οπότε δεν βλέπω τώρα το πώς θα μπορούσα εγώ να σκεφτώ να βάλω τώρα να αντιπαρατεθείς με τον Χρυσοχοΐδη στο ίδιο επίπεδο. Και γιατί είσαι τόσο ήπιος και γιατί είσαι τόσο ήπιος. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ? Ψήφιζε μνημόνια είναι το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Μου φαίνεται δηλαδή βλακεία ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει τέτοια λύσα εναντίον του, του Μητσοτάκη, που το πρόβλημά μας είναι ότι δεν είναι αρκετά πολλάκης ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά. Ότι δεν βλέπουμε αρκετά κεφαλαία. Εγώ αυτό βλέπω. Και sorry κιόλας, αλλά πραγματικά εμένα το πρόβλημά μου με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι είναι ένα κόμμα το οποίο ανέβηκε σε συνθήκες μαζικής κοινωνικής διαμαρτυρίας, την πρόδωσε και στη συνέχεια συνέχισε να κυβέρνα υλοποιώντας το πρόγραμμα του αντιπάλου του και χωρίς να ιδρώνει καθόλου για το ότι το κάνει αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ούτε το μάτι, ούτε να αντιδρά αρκετά έντονα. Η οικονομική κριτική του ΣΥΡΙΖΑ στην Νέα Δημοκρατία είναι υποκριτική. Αυτό είναι για μένα το πρόβλημα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα γίνεται μια συζήτηση η οποία επιμένει τόσο πολύ στο ζήτημα της έντασης και της, του πάθους με το οποίο αντιπαρατίθεται κανείς, η οποία εμένα με αφήνει αδιάφορο. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να κάνει κανείς αυτό το πράγμα και δεν το κάνω κιόλας. Δεν το κάνω. Σας μιλάω όπως λένε εκ πείρας. Δεν το κάνω αυτό. Δηλαδή το να προσπαθήσεις να αντιπαρατεθείς με ίση ένταση με τον άλλον, όταν ο άλλος είναι ο Χρυσοχοίδης, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεις τον εαυτό σου να γίνεται χυδαίος. Συμφωνώ με αυτά. Παράλληλα υπάρχει συζήτηση για το Καραβάτζιο. Εγώ σου στέλνω τα links στο chat. Υπάρχουν τρία links για την υπόθεση του ΣΔΟΕ που επανέφερε ο Βαρουφάκης, συζητήθηκε στο chat και υπήρχε μια κόντρα με τον Αλεξιάδη. Για μας δεν είναι καινούργια αυτά, με την επιστολή του πρώην Γενικού Γραμματέα του κυρίου Δάνη. Απλά να το αναφέρουμε, πάμε σε διάλειμμα και να το πούμε μετά. Ναι. Γιατί είναι ένα ζήτημα, εγώ έχω ασχοληθεί και πριν χρόνια με αυτό. Είναι και τα links, είναι κάποια δικά μου του 17 τώρα. Ναι. Απλώς ήταν μια ωραία στιγμή. Τότε που ήμασταν κομματικοί, κατάλαβες. Ναι, ήμασταν πολύ κομματικοί. Τότε ήταν μια ωραία στιγμή στη Βουλή όταν είπε ο Βαρουφάκης ότι είναι εδώ ο άνθρωπος που ήρθε στο γραφείο μου και μου είπε: εμένα θα πάρεις για τον Αλεξιάδη. Και είναι πολύ ωραίο όταν γίνεται αυτό έτσι ομά και ονομαστικά. Λοιπόν, διάλειμμα. Γεια σας. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω. Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω. Το όνομά μου είναι Κάρλος και έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα. Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα. Το όνομά μου είναι Σαγζάτ και ακόμα δεν μπορώ να βρω την ηττία. Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία. Το όνομά μου είναι Παύλος. Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί. Το όνομά μου είναι Τζόρτζ και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα. Μπορεί να έχεις ακουστά το όνομά μου, να ξέρεις την ιστορία μου. Άμα θέλεις τα θυμάμαι στον δρόμο. Τι λες στα βάρκα, στις πλατείες και στα στέκια οι αλήτες. Και την αλλάζουνε εκείνοι που μοιράζουνε τρόμο. Είμαι εγώ που με δικάσανε δημοσιογράφικος. Για την μπάλα ένα μπουκάλι, πως μου βάλαγα κάτι. Μας ό,τι αν θέλουν το όνομά μου θα το γράφουν οι τύχοι. Θα είμαι εκεί όσο χρειαστεί για να μοιράζουνε μάτι. Έχει ένα σύνθημα, τραγούδι, έπνευση, έγραφη, τάδες. Έχει ένα δάκρυ μιας μάνας του αδερφού μου το πιώμα. Ξόφλιο να κοίτομαι από κόλο φυλάδες. Έχει ένα λείπασμα να βγάλει λουλούδι για το χώμα. Αν με ρωτούσες τι θα ήθελα στα αλήθεια να γίνω και πού θα δούσταρα να βρίσκομαι ετούτη την ώρα, θα θέλα σε μια παραλία με τους φίλους να πίνω και να φιλείς τον άνθρωπό μου να χαρίζω με φόρα. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Το όνομά όνομά μου είναι το δικό σου. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Δεν είμαι αντιφανή. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Well, everybody's heard about the bird. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Το ακούσατε αυτό το τραγούδι, το πάρα πολύ ωραίο που σας βάλαμε. Αυτό το τραγούδι λοιπόν μας έκανε την τιμή ο φίλος μας ο Σπύρος ο Γραμμένος να το δώσει στο The Press Project για να ακουστεί στην προηγούμενη εκπομπή και στη δική μας εδώ πέρα. Του λέω: Σπύρο, μας κάνεις πολύ μεγάλη τιμή που το δίνεις στο The Press Project. Μου λέει: Δεν το δίνω στο The Press Project, είμαι στο The Press Project. Λέω: Σπύρο, μας κάνεις πολύ μεγάλη τιμή που είσαι στο The Press Project. Προσπαθούσα και εγώ να τα μπαλώσω εκεί πέρα, να μην φανεί ότι δεν αναγνώριζα ότι είναι μέρος της οικογένειάς μας εδώ πέρα, της συντροφιάς μας, της φιλικής. Είναι ένα τραγούδι πολύ ωραίο. Το βίντεο κλιπ είναι πάρα πολύ ωραίο. Να σας πω ποιοι τραγουδάνε στο τραγούδι. Είναι, λέει, μια γρήγορη και βιαστική βόλτα από το 1985 μέχρι το 2020. Είναι ονόματα νεκρών αυτά που ακούν. Θα το ξανακούσουμε στο τέλος της εκπομπής το τραγούδι. Θα κλείσουμε με αυτό. Τραγουδάνε Φίβος Δελιβοριάς, είναι ο πρώτος που ακούγεται. Μιστακίδης, Μαυρογιώργης, ο Αλκίνος, Μαρία Παπαγεωργίου, Δημήτρης Μητσοτάκης, Φώτης Σιώτας, Γιάννης Κότσιρας, Πάνος Φραγκιαδάκης, Θοδωρής Χορόζογλου, Κώστας Παρίσης. Είναι ένα τραγούδι πολύ πολύ συγκινητικό κατά την ταπεινή μου άποψη και είναι μια πολύ υποβλητική παρέλαση τέτοιων στιγμών που έχουμε ζήσει. Έχουμε ζήσει με ανθρώπους που έχασαν την ζωή τους, κατέληξαν να γίνουν σύμβολα, ενώ θα ήταν πολύ προτιμότερο να μην είχαν γίνει ποτέ σύμβολα, να ήταν απλώς δίπλα μας. Ρωτάτε για το πώς λέγεται, τον τίτλο δεν ξέρουμε. Ο τίτλος είναι «Το όνομά μου είναι το δικό σου». και θα το ξαναπαίξουμε. Ήταν πολύ καλό το κομμάτι. Έχουμε εδώ πέρα και κάποιους που έχουν, έχουν δώσει χρήματα για τον δίσκο του Σπύρου, οπότε το άκουσαν. Τους το έστειλε χθες. Ναι, να πούμε ότι αυτός ο δίσκος βγήκε με crowdfunding. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε. Την άποψή μας γενικά για το crowdfunding, ξέρετε πόσο σημαντικό το θεωρούμε να μην υπάρχει μεσάζοντας σε όλο αυτό και να είναι το, το προϊόν. Ο Σπύρος έκανε μια καμπάνια, τα λεφτά μαζεύτηκαν, ο δίσκος είναι έτοιμος και από ό,τι φαίνεται αποστέλλεται ήδη. Συνεχίζεται η κουβέντα για το για το ΣΥΡΙΖΑ και για το αλλά θα να πάμε στο θέμα λίγος ΔΟΕ γιατί έχει αξία. Ναι, πάμε. Ναι. Είναι, υπήρχε αυτός ο καυγάς του Αλεξιάδη με τον Βαρουφάκη και καταδέθηκε και το έγγραφο της παραίτησης του κυρίου Παναγιώτη Δάνη. Ήταν ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ μέχρι τον Νοέμβριο του 2015. Δηλαδή ήταν στο πρώτο εξάμηνο και μετά. Ο λόγος της παραίτησης ήταν ότι με, το, με διάταξη που υπήρχε από το 2014 και το ξεκινάω από λίγο πιο πίσω γιατί αυτά έχουν ξεχαστεί αλλά υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Το 2014 τα δελτία του ΣΔΟΕ, κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου τότε, έγιναν πληροφοριακά δελτία. Που σημαίνει ότι το Σώμα Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος έκανε μια έρευνα, συνέλεγε τα στοιχεία, αλλά δεν μπορούσε να εισπράξει πρόστιμα και να προχωρήσει σε πράξεις. Έδινε πληροφοριακά δελτία στην εφορία. Έπρεπε να υπάρχει ακόμα ένας έλεγχος για να ταυτοποιηθούν αυτές οι υποθέσεις. Καταλαβαίνετε, χαμός γινόταν. Η εφορία έπρεπε να ελέγχει μόνο ή μέσα στις υποχρεώσεις ήταν να φέρνει το χρήμα για να πληρώνει τα δάνεια και οι δόσεις, οπότε άλλες ποδές πήγαιναν στις καλένδες και κάπως έτσι ήταν αυτή η κατάσταση. Εκεί υπήρχαν και λίστες Λαγκάρτ και όλα τα σχετικά. Υπάρχουν σε μια προηγούμενη, γι' αυτό λέω ότι αυτό το The Press Project ασχολήθηκε πολύ νωρίς, είχε κάνει ρεπορτάζ ο Κώστας Εφήμερος τότε, ότι υπήρχε και μια προηγούμενη επιστολή του τότε επικεφαλής του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που έλεγε για το τι έχουμε βρει, τι έχει βρει η κυβέρνηση. Μερικά εκατομμύρια αφημί από λίστα Λαγκάρτ, λίστα εμβασμάτων, λίστα Μπόριανς και λοιπά, τα 65 CD τα ανέφερε πολύ ο Καμένος τότε. Μια σειρά από πράγματα και μέχρι στιγμής η ιστορία είναι αυτή, το 14, πληροφοριακά δελτία. Το 15, πρώτο εξάμηνο, ωραίες εποχές, νομίζω είναι στις 100 δόσεις της Βαλαβάνη και στο βιβλίο της Βαλαβάνη είχε δημοσιευτεί πρώτη φορά η επιστολή αυτή του Δάνη, το θυμάμαι γιατί το έχω διαβάσει. Σε 100 δόσεις λοιπόν υπάρχει αυτή η διάταξη και, τα, και, ως, και το ΣΔΟΕ αποκτάει κανονικά τις αρμοδιότητες που θα έπρεπε να έχει. Δεν είναι πλέον πληροφοριακά δελτία, είναι κανονικά, κανονική έλεγχη. Και δεν θα το πιστέψετε, στο τρίτο μνημόνιο, ενώ η Ελλάδα είναι μια διεφθαρμένη χώρα κλπ. Στο τρίτο μνημόνιο μπαίνει μια διάταξη και τσουπ, ξαναγίνονται πληροφοριακά δελτία ή έλεγχοι του ΣΔΟΕ. Απίστευτο, γιατί πάντα είναι μόνο οι κακές ελληνικές κυβερνήσεις αυτές που υπόσχονται πάταξη της φοροδιαφυγής και οι Ευρωπαίοι αυτοί που είναι δύσπιστοι, γιατί αυτοί οι Έλληνες είναι εντελώς απίθαρχοι και δεν μπορούν να τα κάνουν. Και είναι κάτι εκεί πέρα Βαλκάνι, δεν ξέρω εγώ τι, που δεν μπορούν να κάνουν ένα κανονικό κράτος. Αλλά στο τρίτο μνημόνιο έγινε αυτό. Οπότε μετά ξεκίνησε η Γενική Γραμματεία τότε Δημοσίων Εσόδων, που με σειρά αποκαλύψεων το The Press Project και την Σαββαίδου, πρακτικά την είχε στείλει ο Κώστας με τις αποκαλύψεις του, από την είχε απομακρύνει από τη θέση της. Γίνεται στην πορεία εν μέσω 3 Ιουνίου ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, περίπου ανεξάρτητη γιατί δεν λογοδοτεί στον Υπουργό Οικονομικών. Είχαμε κάνει και μια, θυμάσαι Κωνσταντίνη, την ανασκόπηση ότι ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να κάνει προτάσεις. Την προτάσεις του Τσακαλώτου, να πω και εγώ λίγο, να πω. Σκάσεις. Ναι. Αλλά ουσιαστικά, καθώς υπάρχει ο έλεγχος των δανειστών, ελέγχεται από τους δανειστές. Το γιατί προφανώς η φορολογική πολιτική είναι κάτι το οποίο πρέπει να μην ελέγχεται από τους δανειστές, γιατί μπορεί να έρθει μια κακή ώρα, τέλος πάντων, και να υπάρχει μια συγκρουσούλα με τους δανειστές και θα θες αυτό το σύστημα για να κάνεις και εσύ τη δική σου νομισματική πολιτική και όλα αυτά και τα αφημί και να ελέγξεις και να κάνεις και όλα τα σχετικά. Είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι εύκολο να το καταλάβουμε. Το πόσο σημαντικό είναι να ελέγχουν την φορολογική σου, το φορολογικό σύστημα οι δανειστές, οι πιθανόν εχθροί σε μια επόμενη σύγκρουση. Αυτά. Πάντως ένα ζήτημα είναι η ανεξαρτησία αυτών των θεσμών σε περίπτωση που κανείς έχει στο μυαλό του την σύγκρουση, και ένα άλλο ζήτημα είναι αυτή η εικόνα ότι είμαστε οι διεφθαρμένοι Έλληνες και από την άλλη πλευρά η Τρόικα, που μακάρι να ερχόταν εδώ η Τρόικα. Τα θυμάστε αυτά τι ωραία που πιάνανε σε ένα φιλελέ κοινό? Θυμάστε τον Τζίμερο που έγραφε, πού να τα θυμάστε τώρα αυτά, κάτι γεροντάκια σαν εμένα θα τα θυμούνται μόνο, που έγραφε επιτέλους να έρθει η Μέρκελ εδώ πέρα να μας κυβερνήσει. Αυτό έπιανε σε ένα φιλελέδικο κοινό. Έπιανε γιατί ουσιαστικά ο βασικός μύθος των πρώτων μνημονιακών ετών ήταν ότι είχαμε μια αντιπαράθεση ανάμεσα στην διεφθαρμένη Ελλάδα και την νοικοκυρεμένη Ευρώπη. Mm-hmm. Η Ευρώπη μας ζητούσε επιτέλους να βάλουμε σε μια τάξη τα οικονομικά μας, να σταματήσουμε να είμαστε μια τριτοκοσμική χώρα. Έτσι πλασαριζόταν η Τρόικα. Και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον να βλέπει κανείς ότι αυτό που συνέβαινε όταν αρχίσεις να παρακολουθείς από κοντά τι συνέβαινε ήταν απλώς μια ακόμη μεταμόρφωση των, πώς τους λέγανε παλιά να δεις, των ταξικών συγκρούσεων, mm-hmm. των ταξικών αγώνων. Αυτό συνέβαινε. Αλλά επειδή βεβαίως το προπαγανδιστικό χαρτί της Τρόικας ήταν ότι επρόκειτο για μια σύγκρουση ανάμεσα στην καθυστερημένη, την οπισθοδρομική Ελλάδα και τους αδιάφθορους θεσμούς της Τρόικας, έχει ενδιαφέρον να μαθαίνουμε τι όντως συνέβαινε. Ενδεικτικά αυτό που είχε γίνει για την πρώτη επιστολή του Δάνη. 37.507 υποθέσεις μείζωνος σημασίας, αυτό γινόταν το 2015. 2.539 εισαγγελικές παραγγελίες, τις οποίες είχαν αναλάβει 421 μόνο ελεγκτές, οι οποίοι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν πάνω από 10 υποθέσεις το χρόνο. Όχι γιατί να ανήκαν οι ελεγκτές, γιατί προφανώς όλα αυτά τα ζητήματα είναι μια σειρά. Να βρεις το χρήμα και λοιπά, να δούμε πώς αποκτήθηκε το χρήμα και όλα τα σχετικά. Αυτό. Και κάπως έτσι. Μετά υπήρχαν και άλλες διατάξεις. Υπήρχε, ας πούμε, θυμάμαι μια διάταξη στην ΑΔΕ ότι ελέγχει κατά προτεραιότητα τις κοντινές υποθέσεις. Είναι ένα από τα links που υπάρχουν και στο chat με θέματα στο The Press Project, που σήμαινε, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, ότι η λίστα Λαγκάρτ και άλλες λίστες πήγαιναν περίπατο, γιατί προφανώς δεν θα προλάβαινε η αρχή και είχε τεθεί η παραγραφή στα 5 χρόνια, νομίζω στα 5 χρόνια από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πέρασαν 1-2 χρόνια και μετά λέμε, α, δεν έγινε τίποτα και με αυτό, Ναι. Κάτι τέτοια ζητήματα παίχτηκαν στο παρασκήνιο περιθώριο της κεντρικής διαπραγμάτευσης και των επόμενων διαπραγματεύσεων. Εκείνη τα χρόνια ήταν μια τέλειωτη διαπραγμάτευση. Θα τα λέμε τώρα εδώ, καθίστε στα πόδια για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, είναι τέτοιες ιστορίες πλέον. Λοιπόν, επειδή θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σπυρογραμμένο, δεν λειτουργήσε πριν και είναι καθαρά ευθύνη του Βασίλη Μύτικα και ζητάμε συγγνώμη. Ζητάμε συγγνώμη γι' αυτό. Ο Βασίλης, δηλαδή ο Μύτικας, να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο γι' αυτό. Αλλά πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, θα ξανακούσουμε το τραγούδι και θα έχουμε και τον Σπύρο στο τηλέφωνο. Να πούμε λιγάκι, Θανό, το συνθηματικό θέμα. Να σου πω, μπορούμε να λέμε MeToo ή πρέπει να λέμε το γνωστό έμφυλο ζήτημα που έχει προκύψει σε γνωστή χώρα των Βαλκανίων? Γνωστός θεατράνθρωπος, γνωστός καλλιτέχνης. Ναι. Που εμπλέκεται σε ένα από τα σημαντικά σκάνδαλα που έχουν προκύψει σε μία από τις χώρες των Βαλκανίων. Το λέμε έτσι. Μη δίνουμε δηλαδή. Δεν μ' αρέσει να στοχοποιούμε τον άνθρωπο. Ναι, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή να πούμε τώρα ότι εμπλέκεται σε σεξουαλικά σκάνδαλα. Δηλαδή να πεις ότι η καταγγελία χθες το βράδυ στην τηλεόραση από τον νεαρό Βασίλη που σε ηλικία 15 ετών είχε κακοποιηθεί από ένα πρόσωπο που φαίνεται να φωτογραφίζει τον Λιγνάδη για μια ακόμη φορά, Να το γράψει ο Τσίρκας αυτό. Θα πεθάνουμε και δεν θα. Και δεν θα ξέρουμε ποιος ήταν αυτός ο γνωστός θεατράνθρωπος. Ο γνωστός θεατράνθρωπος που διορίστηκε στο Εθνικό με αλλαγή του σχετικού νόμου και χωρίς δημόσια προκήρυξη. Τι άλλο, τον είχαν διώξει από δύο σχολές. Ένα θέμα το οποίο το σχολιάσαμε κιόλας ότι δεν έχει περάσει τόσο όσο θεωρούμε ότι θα έπρεπε στο δημόσιο διάλογο. Θα μου πεις μπροστά στα άλλα δεν είναι τίποτα ότι ανάρμοση συμπεριφορά. Αλλά ξέρετε κάτι, όταν. Πώς το έθεσε πολύ ωραίο ο Κωνσταντίνος στη μεταξύ μας κουβέντα. Όταν πας να διορίσεις έναν άνθρωπο σε μια εταιρεία, ξέρω εγώ, να δώσεις μια θέση, κάπως κοιτάς το βιογραφικό του. Πώς είναι, πώς πήγαν οι προηγουμένες δουλειές, γιατί τερματίστηκαν οι συνεργασίες. Έστω ότι δεν ξέρεις τίποτα, γιατί δεν είναι και. Είναι μεγάλος ο χώρος του πολιτισμού και των 5-10 δραματικών σχολών που υπάρχουν και, το εθνικ... και ότι έχει φύγει ήδη από το εθνικό. Υπήρχε καταγγελία του Γιώργου Σόπουλου ότι για ανάρμοση συμπεριφορά τον έδιωξα. Υπάρχει από τη σχολή ιάσμος ότι τον διώξανε. Δεν έγινε μία. Ένα ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, πριν ακυρωθεί η προκήρυξη και προσληφθεί ο συγκεκριμένος. Ο γνωστός, πασίγνωστος σκηνοθέτης, θεατράνθρωπος, δεν ξέρω εγώ τι. Κάποιος δεν ρώτησε. Γιατί κύριε Λιγνάδη, ξέρω εγώ, σας διώξαν από τάδε σχολή. Να απαντήσει ο κύριος. Να δούμε τι είναι για καλλιτεχνικός για αυτή τη στο εθνικό. Μήπως έχουμε πολλές περιπτώσεις που μας λένε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι έχουν τερματιστεί δύο συνεργασίες. Λέω εγώ τώρα. Και αυτό, συγγνώμη, και αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει σε επίπεδο φημών. Έτσι δεν είναι. Τερματίζεται μια συνεργασία. Είναι παράλογο να απευθυνθείς, εκτός αν ήδη το ξέρεις. Αλλά διαφορετικά δεν είναι παράλογο να απευθυνθείς σε έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορείς να έχεις μια επικοινωνία και να πεις τι έγινε, πώς τερματίστηκε αυτή η συνεργασία. Γιατί ο Γεωργουσόπουλος έγραψε στα νέα και είπε ότι υπήρχαν καταγγελίες. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι και για τον ίασμο. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι δεν γνωρίζαν τίποτα για το Λιγνάδι. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη αν καταφέραν να μην γνωρίζουν. Και στην πραγματικότητα αυτό που σκεφτόμαστε και που δυσκολευόμαστε να το ψελίσουμε, αλλά αυτό που νομίζω όλοι σκεφτόμασταν, είναι για ποιον λόγο να συγκαλύπτεις τόσο επίμονα ένα τόσο μεγάλο σκάνδαλο. Mm-hmm. Αυτό δεν σκεφτόμαστε. Γιατί είναι προφανές ότι υπάρχει μια προσπάθεια να κουκουλωθεί αυτό. Mm-hmm. Και λες πώς είναι δυνατόν να εκτίθεσαι τόσο πολύ. Γιατί εκτίθεσαι, δεν έχει εκτεθεί η Μενδώνη. Δεν είναι ένα ρεζιλίκι για τη Μενδώνη το κυρία Κρήτα να μην διαβάζετε ατομικούς λογαριασμούς στο Facebook. Αυτά έχουν σκοπιμότητες. Και λίγες μέρες μετά βγαίνει η συνέντευξη και μετά η παρέτηση. Δεν είναι ρεζιλίκι αυτό. Το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς. Εκείνες τις μέρες ακριβώς η μήνυση. Γιατί δεν είναι σαφές ακόμα ποια ακριβώς μέρα έγινε η μήνυση, ή τουλάχιστον ποτέ έγινε γνωστό ότι έρχεται μήνυση. Όταν η Μενδώνη έλεγε για φήμες κλπ. Εγώ νομίζω ότι έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, όσο προφανώς καθυστερεί να υπάρξει κάποια κίνηση από την κυβέρνηση, δικαιολογείται ο κόσμος να έχει όλο και περισσότερες υποψίες. Αυτό βλέπω εγώ. Υπάρχει όλο αυτό το κίνημα των καλλιτεχνών που έχει ξεκινήσει τον Ομόρ Μενδών. Υπάρχουν τα social media που βουίζουν. Θα πει κάποιος με τα social. Ναι, με τα social, παιδιά, τι να κάνουν. Κλπ. Και νομίζω ότι εκείνες τις μέρες που γινόταν εκείνο το γαϊτανάκι, έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Μενδώνη, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Θέλετε να μας πείτε τι συνέβη, για να καταλάβουμε κι εμείς. Ο σκοπιμότητες της κυρίας Ακρίτα, ξέρω εγώ, σε λογαριασμού στο Facebook. Σκάει δεύτερο. Κυρία Μενδώνη, μήπως θέλετε να μας πείτε τι συμβαίνει στο εθνικό, γιατί να έρθετε να μας πείτε. Όχι. Μετά παρετείται φήμες και δεν υπάρχει καμία επίσημη καταγγελία. Εκείνες τις μέρες η Μενδώνη διάλεξε, ρε παιδί μου, για διάφορους λόγους, δεν ξέρω εγώ τι, δεν ξέρω τι έγινε, δεν ξέρω τι πίστευα αν θα γίνει στη συνέχεια, δεν θα βγει τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, αλλά αυτή τη στιγμή το μόνο που υπάρχει είναι η παρέτηση, ώστε να μείνει εκεί και να μην λέμε ότι υπάρχει και μια ευθύνη ακόμα πιο πάνω. Λοιπόν, σταματάμε εδώ πέρα και θα συνεχίσουμε με τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σπύρο. Διαβάζω το σύνθημα της Φωτεινής: με το Μύτικα είμαστε μαζί, πάρτε τα μικρόφωνα και φύγετε μαζί. Και ο έξυπνος πουλής από το Μύτικα πιάνεται. Πολύ κακό αυτό. Θάνο, ίσως δεν θα έπρεπε καν να τα έχω διαβάσει αυτά. Όσο επίπεδο χιούμορ, εντάξει, αλλά και εμείς δεν είμαστε καλύτεροι μερικές φορές. Εντάξει. Λοιπόν, επιστρέφουμε με τηλέφωνο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το Σπύρο Γραμμένο. Γεια σου Σπύρο. Ναι, ποιος είναι, τι είναι. Το κάνει κάθε φορά, αυτό κάνει τον αγουρο ξυπνημένο όταν το βγάζω στο τηλέφωνο. Σπύρο, ξύπνα. Τι γίνεται παιδιά, όλα καλά? Σπύρο. Σπύρο, αν θες να μιλάς λίγο πιο δυνατά, γιατί ο διευθυντής μου φωνάζει. Να μιλάω πιο δυνατά. Ευχαριστώ, να μιλάω Σπύρο. Πιο δυνατά. Ευχαριστώ, Σπύρο. Αλλά δεν θα ήθελα να λέτε Σπύρο, θα λέγατε να λέτε γνωστός διευθυντής του ραδιοφώνου του The Press Project. Γνωστού ραδιοφωνικού σταθμού. Γνωστός καλλιτέχνης. Γνωστού διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού. Με γνωστές κόκκινες τυράντες που έβγαλε γνωστό δίσκο. Σπύρο. Δεν έβγαλα δίσκο, τραγούδι έβγαλα. Λοιπόν, Σπύρο, το τραγούδι σου είναι υπέροχο. Το παίξαμε στο διάλειμμα. Και είμαστε πολύ. Στο διάλειμμα, βρε, με παίξατε. Πολύ ευγνώμων. Αυτό είναι. Θες να μιλάμε πάνω στο τραγούδι σου? Όχι. Αλλά να μην κάνετε διάλειμμα εκείνη την ώρα. Δεν πιστεύω να καπνίζατε εκείνη την ώρα εσείς οι δύο. Πρέπει για λίγο να μην είσαι διευθυντής ραδιοφώνου. Πρέπει να φερθείς ως προσκεκλημένος της εκπομπής. Να λες, αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Ναι, πείτε για το κομμάτι μου. Ας μιλήσουμε για μένα. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ περήφανοι που σε έχουμε στην παρέα μας, Σπύρο. Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που παίξατε το κομμάτι μου πρώτη. Πες μας τώρα εσύ γιατί είναι το κομμάτι. Ίσως ήταν και η πρώτη. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι το έγραψα λίγο πριν την δίκη της Χρυσής Αυγής, έχοντας στο μυαλό μου όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Φυσικά και δεν γίνεται σε ένα κομμάτι να μπουν όλοι οι νεκροί από, πώς το λένε, από χέρι φασιστών μπάτσων. Προσπάθησα με κάποια ονόματα να φτιάξω μια ιστορία των τελευταίων 25 ετών. Ναι. Αυτό. Μέσα στο κομμάτι, κάπως μου ήρθε να το πω μόνος μου. Ήταν πάρα πολύ βαρύ να το πω μόνος μου αυτό το κομμάτι. Οπότε πήρα κάποιους φίλους και συμμετέχουν ο Φίβος Δελιβοριάς, ο Δημήτρης Μιστακίδης, ο Θοδωρής ο Μαυρογιώργης, ο Αλκίνος ο Ιωαννίδης, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Δημήτρης ο Μητσοτάκης, ο Φώτης ο Σιώτας, ο Γιάννης ο Κότσιρας, ο Πάνος ο Φραγκιαδάκης, ο Θοδωρής ο Χορόζογλου και ο Κώστας ο Παρίσης, οι οποίοι σε έστειλα το κομμάτι και με μεγάλη χαρά κατευθείαν ψήθηκαν, να το πούμε μαζί. Προσπαθήσαμε να βρεθούμε, να το στήσουμε, το στήσαμε και βγήκαμε όλοι πολύ συγκινημένοι από αυτή τη διαδικασία. Αυτά έχω να πω εγώ. Σπύρο, τώρα μιλήστε εσείς. Λοιπόν, μας λέει εδώ πέρα ο Πάτμαν να μπει μια περιγραφή δίπλα στον κάθε νεκρό. Πρέπει να κάτσω να το κάνω γιατί δεν θυμάμαι καν όλα τα περιστατικά. Να λοιπόν, να μια καλή δουλειά που θα μας βάλει όλους να κάνουμε αυτό το τραγούδι. Ναι, και νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που καλείται να κάνει κανείς ακούγοντας αυτό το τραγούδι είναι να θυμηθεί. Οπότε νομίζω ότι ακριβώς αυτό είναι που ζητάμε. Κάποια Νάντια από το TPP, ποιος ξέρει τώρα. Σπύρος, αγαπάμε τόσο πολύ και έχει και καρδούλα. Μάλιστα. Σπύρος, αγαπάμε τόσο πολύ, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλά. Θα το ξαναακούσουμε το τραγούδι τώρα. Να είστε πάμε καλά, Βασίλη. Παιδιά, σας κλείνω για να ακούσω το τραγούδι μου στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, φιλιά, πάμε. Γεια. Βασίλη Μητικά. Γεια. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω. Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω. Το όνομά μου είναι Κάρλος. Και έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα. Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα. Το όνομά μου είναι Σαγζάτ. Και ακόμα δεν μπορώ να βρω την ηττία.